przybywają. Patrz na te ryby, mości panie! Chuj od pani, nerwi! Wygrażdżo! Kuchoń panowy! Pała na tych ryby! Głowo! Do księcia! Mości książę! Mości książę! Łakowie! Łakowie przebywają książę! Panowie! Do mikrofonów! Żywymi nas nie wezmą! Na koniec!